Daja z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 stycznia, minęła 9. Małgorzata Spór i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Strajku nie przerwali, ale deklarują, że chcą rozmawiać. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej stawiają jeden warunek. Jarubas, Piechociński czy Komorowski? Dziś wstępna decyzja. Ostatecznie jutro PSL poinformuje, kogo wystawi w wyborach prezydenckich. Lodowarcy dzieła na Słowacji, ruszają zawody Tatry Ice Master. O szczegółach za chwilę. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie dają za wygraną, mimo że zarząd firmy deklaruje spełnienie części ich postulatów, zapowiadają, że strajku nie przerwą. Rzecznik związków zawodowych Piotr Szereda zapewnia jednak, że górnicy chcą rozmawiać. Jedynym warunkiem rozpoczęcia tych rozmów jest nieuczestniczenie w nich prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Jarosława Zagórskiego. Bo według górników to właśnie on odpowiada za trudną sytuację przedsiębiorstwa. Strajk w 5 kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa od środy. Górnicy do pracy przychodzą, ale nie pracują, a to oznacza, że już trzeci dzień nie wydobywają węgla, co dla firmy oznacza około 30 milionów złotych strat dziennie. Wczoraj w Warszawie najpierw ze związkowcami, a potem z zarządem spotkała się rada nadzorcza firmy. Efekt jest taki, że zarząd zadeklarował, że nie zwolni 9 liderów związkowych. Spółka jest także gotowa odstąpić od zmiany zasad przyznawania posiłków profilaktycznych. Jeszcze dziś władze PSL-u mają wstępnie zdecydować, kogo wystawią w wyścigu do fotela prezydenckiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kandydatów jest 3. To może być marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas albo szef ludowców Janusz Piechociński. PSL może także poprzeć Bronisława Komorowskiego. Adam Jarubas deklarował rano w Polskim Radiu, że jest gotów na każde wyzwanie. Decyzja w sprawie rekomendacji na urząd prezydenta to jest decyzja demokratyczna, więc do momentu, kiedy nie zostanie podjęta, tak naprawdę wszystkie rozwiązania są możliwe. Czekajmy do rekomendacji Naczelnego Komitetu Wykonawczego wieczorem i jutrzejsza Rada Naczelna, która zbiera się również w tej sprawie, potwierdzi ostatecznie, jaki scenariusz w wyborach prezydenckich PSL będzie realizował. Według nieoficjalnych informacji kandydaturę Jarubasa wspiera i lansuje prezes PSL-u Janusz Piechociński. Jutro dowiemy się, kogo PSL wystawi w wyborach w najbliższą środę, kiedy wybory się odbędą, a możliwe są 3 terminy, 3, 10 lub 17 maja. Gdzie i z kim świętować 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej? Prezydent Bronisław Komorowski proponuje Westerplatte. Prezydent Władimir Putin szykuje obchody w Moskwie. Rosja w tej chwili nie jest propagatorem pokoju na Starym Kontynencie, komentował w Trójce dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Sławomir Dębski. Rosja, prowadząc politykę wobec Ukrainy w sposób odwołujący się do użycia siły, słabo nadaje się na promotora hasła nigdy więcej. I niezależnie od tego, gdzie będziemy te obchody organizować, czy w Gdańsku, czy w Moskwie, będziemy mieli do czynienia z tym zgrzytem. Prezydent Komorowski uroczystości z udziałem światowych liderów chce zorganizować 8 maja i planuje zaprosić także przedstawiciela Rosji. W Moskwie uroczystości mają się odbyć dzień później. Wójt gminy i dyrektor szpitala powiatowego w jednym? To możliwe. Właśnie na taki krok zdecydował się włodarz gminy Siedlce na Mazowszu Henryk Brodowski. Po wygranych w jesiennych wyborach samorządowych co prawda wziął bezpłatny urlop w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Łosicach, którego był dyrektorem, ale kilka dni temu zdanie zmienił. Wójtowi nie wolno być posłem, senatorem, pracownikiem administracji rządowej, udziałowcem ani prezesem spółki oraz samorządowcem innego szczebla, ale dyrektorem SPZOS już tak. I z tej furtki postanowił skorzystać wójt Henryk Brodowski, tym bardziej, że jak przekonuje, po jego odejściu ze szpitala w Łosicach zaczęły napływać niepokojące sygnały. Ktoś gdzieś chce, żeby po prostu ten szpital znów szedł ku upadkowi. Od kilku dni Henryk Brodowski jest więc z powrotem czynnym dyrektorem szpitala. Konfliktu w łączeniu obu funkcji nie widzi. Ani dyrektor szpitala, ani wójt gminy nie jest zobowiązany siedzieć w pracy od godziny 8 do godziny 16. Zapewnia, że jeśli sobie nie poradzi, ze stanowiska dyrektora zrezygnuje. Formalnie jednak nie musi, przyznaje ekspert prawa samorządowego profesor Krystian Ziemski. Ponieważ brak ustawowych zakazów i konsekwencji z tym związanych, no to musimy przyjąć, że jest to dozwolone. Co więcej, profesor Ziemski zauważa, że przepisy, które wykorzystał Henryk Brodowski, nie dotyczą wyłącznie wójtów gmin wiejskich. Tak samo mógłby postąpić również burmistrz lub prezydent miasta, nawet stolicy. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Na Słowacji ruszają dziś Tatry Ice Master, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata w ciosaniu rzeźb z lodu. Wystartują drużyny z 10 krajów, które będą rzeźbić w bryłach lodowych dostarczonych z Wrocławia. Rywalizacja odbędzie się w Starym Smokowcu, mówi szef marketingu ośrodków narciarskich w słowackich Wysokich Tatrach Juraj Chowanak. Święto nasze zimowe tatrzańskie, kiedy są tak wyścigi, kto zrobi lepszą rzeźbę. Bardzo pięknie to wygląda wieczorem. Zawodnicy z całego świata są Rosjanie. Ostatni rok wygrali właśnie gościa z Japonii. Stało to ponad 3-4 tygodnie te rzeźby. No niestety rok temu przyszli bardzo, bardzo ciepło i postali tylko jeden tydzień. A w tym roku drużyny dostały trzy tematy. Niedźwiedzie, państwo, z którego pochodzę oraz abstrakcja, czyli twórczość dowolna. Podczas zawodów zostaną też wyrzeźbione katedra Notre Dame i wieżowce nowojorskiego Manhattanu. To był serwis Trójki. A teraz wiadomości sportowe i Michał Gosiorowski. Jak pokonać reprezentację Kataru? Jak awansować do finału Mistrzostw Świata? Takie pytania zadają sobie nasi piłkarze ręczni przed meczem półfinałowym. Katarczycy sensacyjnie wygrali w ćwierćfinale z Niemcami. Wiadomo, że mają klasowych bramkarzy i że mogą liczyć na wsparcie nie tylko kibiców. Jak ich zatem pokonać? Na pewno się da, twierdzi bramkarz Piotr Wyszomirski. Katar naprawdę świetnie gra na tych mistrzostwach, plus oczywiście pomagają im ściany, no ale to już nie chciałbym się o tym tak dokładnie wypowiadać. No stoimy przed dużą szansą, gramy z Katarem, miejmy nadzieję, że wyjdziemy skoncentrowani i nie będziemy popełniać takich błędów jak Niemcy, bo wczoraj jeszcze w nocy oglądaliśmy mecz Niemcy-Katar. Sporo błędów zrobili i dlatego też przegrali ten mecz. W drugim półfinale Francja zmierzy się z Hiszpanią. Jeśli Nikola Karabatic zdobędzie dwie bramki, będzie miał ich 1000 na koncie w reprezentacji Francji. To już za chwilę, za niecałe pół godziny, poznamy drugiego finalistę Australian Open. Jako pierwszy awansował Tomasz Berdych, pokonując Andy'ego Murraya. O drugie miejsce zagrają Novak Djokovic i Stanislas Wawrinka. Grali ze sobą 19 razy, ale Wawrinka wygrał zaledwie 3 spotkania. W ostatnich 4 meczach tylko raz. Czego spodziewa się po półfinale Novak Djokovic? Jestem gotowy do tej bitwy. Wielki Szlem to taki turniej, w którym chcesz zagrać zawsze najlepszy tenis. Obaj świetnie zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego będziemy grać na wysokim poziomie i zmuszać rywala do gry na limicie. To będzie też bardzo wyczerpujący mecz, ale jestem gotowy. Co na to Stanislas Wawrinka? Nie czuję żadnej presji z powodu bronienia tytułu. Nie po to tu przyjechałem, a po to, żeby podjąć nowe wyzwanie. Jestem szczęśliwy, że dotarłem do tej fazy turnieju i zamierzam cieszyć się grą, bo to jest dla mnie najważniejsze. Na co możemy liczyć? Jak napisano na oficjalnej stronie turnieju, najważniejsza dla Djokovicia będzie agresja na końcowej linii, a dla Wawrinki dzika złość. Zapowiada się nieźle. Przy okazji Australian Open warto dodać, że do finału turnieju mixta awansowała Martina Hingis, która gra w parze z Quintusem Paesem. Co poza tym w sporcie? Marcin Gortat nie został wybrany do meczu gwiazd przez trenerów drużyny Wschodu. Szkoda, zasłużył na to. Wiem, co czujesz, bracho, mówił na antenie telewizji TNT Shaquille O'Neal. Skoczkowie szykują się do konkursu w Willingen, a do gry wraca Bundesliga. Na początek dziś Bayern Monachium zmierzy się z Wolfsburgiem. Borussia Dortmund jutro zagra ze Stuttgartem bez Kuby Błaszczykowskiego, który się rozchorował. Mecze Bundesligi pokaże jak zwykle Eurosport 2. A ja przypominam raz jeszcze, od 16.30 mecz Polska-Katar w telewizyjnej dwójce, w trójce. Rękę na pulsie będzie trzymał Kuba Strzyczkowski. Dziś znów w całym kraju dużo chmur, a do tego opady śniegu, deszczu ze śniegiem albo deszczu. Przejaśnienia możliwe tylko na południu kraju. Temperatura od 0 stopni w Zakopanem do 2 w Szczecinie i Katowicach, 3 w Białymstoku, Krakowie i Lublinie i 4 najcieplej we Wrocławiu i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, pamięcią RAM 4 GB i systemem Windows 8.1 za jedyne 899 zł. MediaMarkt.pl. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg.

każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Pierwsze miejsce ostatniego notowania z drugiego Fisze Made tworzyło gościnnie Justyna Święs 8 tygodni na liście przebojów programu trzeciego. 14 grudnia to było. Otrzymaliśmy komunikat od państwa, że mamy nową słuchaczkę, Gabrysię. A dzisiaj Gabrysia pozdrawia ponownie po 7 tygodniach. Niemalże podwoiła masę i ma już 2 podbródki. No to szczęście podwójne, bo mamy nową słuchaczkę, która na stałe, mam nadzieję, przywiązała się do nas. A drugie szczęście polega na tym, że Gabrysi niebawem te 2 podbródki znikną, a mnie urosną.

Floyd i AC/DC to zdecydowanie dwie formacje, które przeważają w Państwa mailach. artur.orzech@polskieradio.pl. Proszę głosować do 12 godzina i 20 minut. Fisze, Madę, Tworzywo, Justyna Święc, gościnnie Pył z 4 na 5, 16 tygodni na liście. No i taka to była pierwsza piątka ostatniego notowania, notowania 1721 sprzed tygodnia. Jak Państwo słyszeli, Polska zdecydowanie górą. Mamy nadzieję, że tak dzisiaj też będzie w Katarze. A w poczekalni najwyżej notowana nowość przed tygodniem. Alone in my home to była najwyżej notowana nowość w poczekalni na miejscu 31. Ciekawe, czy dzisiaj będzie już w podstawowym zestawie na trójkowej liście. Proszę głosować, jeszcze godzina i 15 minut. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 7-calowy tablet marki Lenovo z modemem 3G oraz etui i słuchawkami w zestawie za jedyne 399 zł. Mediamarkt.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety luteina Biokompleks. Luteina Biokomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimplabs. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że Państwa zmobilizowałem tą informacją, że godzina 15 minut, a teraz głęboki oddech, 2 godziny 14 minut jeszcze do końca głosowania, a więc troszkę czasu jest, choć nie ukrywam, że im szybciej Państwo oddadzą głosy, tym lepiej dla listy i dla nas, będziemy je szybciutko zliczać. 9.46 z minutowym poślizgiem, proszę bardzo. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Historyczna Stocznia Gdańska, Unia Lubelska, Konstytucja 3 maja. To polskie obiekty, które mają szansę już za 2 tygodnie otrzymać Znak Dziedzictwa Europejskiego. Przypomnijmy, przyznawany on jest z inicjatywy Komisji Europejskiej, a chodzi o wskazanie i promowanie obiektów, budynków związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami, dokumentów, które przyczyniły się do budowania europejskiej tożsamości. W tym roku 18 krajów zgłosiło 36 propozycji, z tego specjalna komisja złożona z ekspertów wyłoniła finałową 16. Szanse poza obiektami z Polski mają m.in. Centrum Antycznych Aten, Dom Roberta Schumana, ale też Muzeum, były dom Alcido de Gasperiego, czy też niemieckie miasta Münster i Osnabrück, związane z pokojem westfalskim po wojnie 30-letniej. Decyzja o tym, czy Znak Dziedzictwa Europejskiego trafi do Polski, zapadnie w połowie lutego w Brukseli. Niezależnie od tego jednak finałowa szesnastka może liczyć na promocję w unijnych kanałach komunikacji. Unia Kultury. Przenosimy się do Belgii, konkretnie do Mons, która jest tegoroczną europejską stolicą kultury. Przez cały rok mieszkańcy miasta i zapewne także tłumy turystów będą mogli wybierać spośród różnorodnych atrakcji kulturalnych. Wśród nich m.in. wystawa poświęcona twórczości Vincenta van Gogha. Na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku przebywał on w regionie Borinage, którego stolicą jest Mons, i właśnie tam miał podjąć decyzję o zostaniu malarzem. Widzowie obejrzą jego wczesne obrazy, szkice, ale też korespondencje. Prezentowane są też dzieła sztuki, które wywarły wpływ na jego twórczość. Celem wystawy ma być też odtworzenie ówczesnych realiów życia w tym górniczym regionie Belgii. W Mons jest także okazja do spotkania z teatrem. To w tym mieście zaplanowano inaugurację słynnego Liège Festival. Dziś wieczorem widzowie obejrzą na przykład przedstawienie zatytułowane Imagination del Futuro, poświęcone ostatniemu przemówieniu byłego prezydenta Chile, Salvadora Allende, przed obaleniem go przez wojskową juntę generała Pinocheta. Dodajmy, że w spektaklu prezydent Allende otoczony jest współczesnymi doradcami od marketingu politycznego. Przedstawienie jest koprodukcją chilijsko-włoską. W Mons uruchomiono także iluminację zabytkowej dzwonnicy, która w maju zostanie otwarta dla publiczności jako muzeum. Wszystkie informacje o programie Europejskiej Stolicy Kultury na stronie mons2015.eu. Na koniec tego wydania Unii Kultury jeszcze krótko o nowej muzycznej platformie, która wystartowała wczoraj, a uroczyście ogłoszono to na festiwalu CTM w Berlinie. Nazywa się Shape, jest współfinansowana z funduszy programu Kreatywna Europa i ma wspierać 16 niezależnych organizacji zajmujących się muzyką z 12 europejskich krajów, które wspólnie będą wyszukiwać artystów z kręgu muzyki eksperymentalnej, organizować warsztaty, spotkania i koncerty i wspierać rozwój ich talentów. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Unię Kultury przygotował Jan Niebudek. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr napisał, dziś już oddałem swoje głosy i tu szczegółowa lista. Na trzecim Archive Black and Blue, na drugim Piotrek Bukartyk Kup sobie psa, a na pierwszym, zdaniem pana Piotra, powinna znaleźć się piosenka Na prezent Janka. Proszę bardzo. Nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień, to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. Myślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz, i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego na prezent. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej. Może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. Myślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz, i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego na prezent. O, wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz. Coś słodkiego, powstanie coś z niczego na prezent. Janek Samołyk, w tej sprawie także inny list od państwa, od pana Mateusza. Panie Arturze, a może by tak zachęcić do głosowania na złe czasy Janka Samołyka? Nie ma szczęścia chłopina, w poczekalni od sierpnia albo lipca się kręci, a ostatnio był na 32. Niech w końcu zostanie nagrodzony za cierpliwość. No to tak jak w przypadku Fisza, Emady i Tworzywa, mają państwo dwa utwory, na które mogą głosować, w przypadku Janka na złe czasy i właśnie na prezent. To była nowość, pięknie załapałaś, że tak powiem, nieestetycznie na 50. miejsce na liście przebojów programu trzeciego. To jeszcze jeden utwór, a my słyszymy się w drugiej godzinie. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest, a nie przyszłość. Śpiewaj mi, że